kaca s istoka, sjajnom zvezdom vođeni, dođoše iz daleka, do grada Vitlejema, stigavši do pećine, gde je novorođeni, kod pisma najavljuju, svedočanstvom proroka, gledaju ne sanjaju, Boga ova počeno, i njemu se klanjaju, posle puta daleko, zlato smirnu i damjan, darove mu prinose, da je Gospod ostojan, glas njegovu svedoče. S istoka, što od zvezda živeše, višlje nebo otkriše, no što vide pogledi, u pećini studenoj, sjajno sunce svetoše, otkog život imaju, svi stvoreni svetovi, gledaju ne sanjaju, Boga ova pločeno, se klanjaju posle puta daleko, zlato smirnu i tamjan, darove mu prinose, da je Gospod ostojan, glas njegovu svedoče, da je Gospod ostojan, glas njegovu svedoče.